A guest. A guest. Who is the guest? Qui j'ai les babelles? Ah oui, j'ai les babelles. Ah oui, j'ai les babelles. Anahita. Anahita, mais les babelles. Okay, both are manager here. Okay. وإيدي حمي أعضان فروردين. زانيا بودنا نا ربربرية وين؟ إيه بيا بدري؟ شش كسافيك دي ربربرية. إيه تمام بلا بيجي جيرة. هكي فينا. عالية أشندا؟ شش كسافيك. شش كش ربربرية. أقول لها ربربرية. شش كسافيك. تمام انا هدو تمام بدو ايش يعني انا بس استنى هو شو شش كسر ريبري بيك اندامي بدري بس شش كسن ريبري شي نادي سيويك كسن ثاني members here are 31, 6 are managers, and the other all are volunteers in this academy. Training is for 4 months. 4 months. But just to understand which kind of academy is it here, what they are. اکادمیا سر وقت سرچین شغل اکادمیا هنچ کاریت کن. اکادمی پروردهش خود است بکی سر پرورده اساسی سر دیروکی تاریخی دبینه سر فلسفه دبینه. تمام. سر جن دبینه سر قانون حقوق دولت ایوه دبینه سر حقوق دموکراتیک. مقاطع جزیره یا حقوق قوانینی چه رجواگش؟ قانون جواک دموکراتیک چه سر وان دوینه یعنی اصول وان و محکمات و قانونی وان سر وانا دیسا پرورده دوینه و ده سر سیستم دادا جواکی او جید ناوده سر ویش دوینه یه اساسی جی تشتی دیجی کمپیوره دوینه سر گوهردنا شخصیتی او جی مبدای که اساسی جی يعني شخصيتك أمروه جندكو أقواس فرورده دي لداوي ده شخصيت عواكرنا شخصيتك چاوا دملي أمروه جندكو إشنا زانست دملي فكر ده دملي شخصيت عواكرن ده أو ياج بشك جيدسا أو جدناوي ده يعني سروان مبدأ سروان خالانا جشتي فرورده دي داين مغو ديروك وفلسفة وجن ومبدأ إيه قانوني دروجيان بخوين كازن بير سروجي فرورده انو قوانین در بقى و سر سیستم جوکا دموکراتیک جی هم بیشن اصول وانی محکمات یاجی ایوی اصول ای محکم ای سیستم جوکا دموکراتیک ایو که هید ناو دبشی وی عدالت سر وان جی پرورده تیدائیم و حاصل بشی دن جی پیر وک سمینر ایدن جی ناو دهنه و شو بشه خوی ای چاپمانی ها بشه خوی ای ارشیب ها او جوری بنا خود ولی سیستم اکی خواهند رنش هفته Here, this academy is working about teaching the history of our language, and they study other country laws and rules, and they teaching people also rules and to do these rules in streets everywhere. And obey this law laws. They also in everywhere you if you you see in everywhere they base the main conversation is about the woman. Also, she said we focus on woman and. Also, we learn about democracy and freedom, and this those things. If the person here know very good about all these things, we graduate him and we make them important person in high office. Okay, high office, but this is like a college. يعني لبس يس يس معهد تدريب اختي تبيج تدريب سيرفاتش يعني ابو معهد جامعة تدريب صلاه اكاديمي يعني افيا دوره دبينه لغوري احتياجي قادر يكون كار هي تشنتي كار يعني هو كوليج هو كوليج هر دمدم كاري وانا تشوباندن كاري خوچاوا دكن چاوا دماشين چاوا نماشين هر دمدم وانا كاري وانا تشوباندن چي بكن ها قادر لي كوجي بيستي هيج بو سيستم اجوا كا ديموكراتيك ام باستكن كو وانا بچن ارك بدن بدن تاول كار بو نا سيستم زينيتا دولتي يگو هي ام رخنا دكن قانوني وي يگو هي انتي ديموكراتيك ام رخنا دكن جبو كوم دكار بن لسيرفي وان قادر او ابا بكن بچن ناف كار سیستم اجواک دموکراتیک اون واسطه کند کارم رولی که خوب لیسن تسریع اساسی بگرانی ولی پرورده تسریع تدانش برای که مگو آوا کردن شخصیتی که نو یا شخصیتی که کند کارم این مشکل تو آوا نپیر آوا it yes it's like look like a college they before discussed what laws and what every few months they discussed what new laws they should depend on the case and what how we live here, what laws and rules we must change it and do it. Yes. جاينا أزمنة دوامينجي يعني تخاصة كارب أنجام دكارد بقرد كارد سركفتي أن أصلا أزمنة دوامين أو دب يك توريد بي يعني نزريد بي إيه دوامينجي عملي يعني أبان بهر دوارة. طيب أنا أكيد إيش من برس النظري من شو تدون عملي من شو النظري إيش تك تقولين إيش عملي من شو تقولين؟ عملي بتش تك نال أبليش كيس شو غيره جيوالاتي هاي نال دادق هذا أبليش نال محكمة دكار نال محكمة ده تشخاص دكار بأرجع خبرة دكاري خو تشخاص سركب دكاري خو تشخاص دكار دكادي دب ديوان دب إشتر بيج من يابي دب ورحاس كيس جنب إيش جيوالاتي هاي تدو دريد بجيب كي. تشسازي بب بجنة مثل هاي هن مالجنه نيابه هي. The people who graduate from here, they want him in maybe be a judge or put them in a house of man or house of woman, house of men, in any establishment. Yes. There is each subject. There is two departments, two parts: practical and oral. The examination. Yes. The exam. No. Yes. Practical. They take them to a site, for example. Which one are the main laws? For what that you are never did not see, yeah, didn't see. هدف فيه نت هني أزبر بكي هنيك تشت. ملي منطقة مثال أزبدم. أزي هي سلطة جمهور خوخة هي نظام شيء نظام شيء شخصية تده. يعني أبانا كردية مجي. أناني. أنا شيء ولا. أنانية. يعني إلغاء السلطة. يعني تتكاربي نت هني ك. ازبر بکی و هنگ تشتال بده لی بود. دملا منطقی ده چکاسی کرد بود. دملا زانس ده چکاسی کرد بود. دملا آمریکا نه چکاسی کرد بود. جواب ما ویا اساسی. یعنی گفتم به آواکرنا شخصیتی یا شخصت چکرن. جو فرق اوی جو پرورد نظامه. بهش کی جی افد ام به پر اساس دگرین یعنی. The difference between us and government, police government and our asylum or any establishment. Don't be bad person. Don't be bad person when you have a high office or high job. We know in police, government, establishment, all when one give gain a high job, be he do bad things. Bad. To normal people, but here we training them also to be good and. Can I ask them? Because she did she should put قانون in the letter hey, ما فيش زيادة ناي فارسنا قانون كيش بوجن جدا كذي. بسر مي قانون جي كيف تشنا في كاري غير في قانون بفارين. تجنا زواج أو خلاخة. جن ام بیژن ایراداوینه ناسکرنه او قده یعنی چوا سوجه ام بیژن جیانه کی به هفتور هبش هف جیانه آزاد هولا انا ایت هف جیانه آزاد به عربی چی دیر حیات نگیرات حیات حره يعني دكاربن قانونيجن كدر كتيجي مهين مبدأ مبدأ سوجي ودانهني أما دويا در درباس بي هاتي أوناي كرت يعني هاتي مرس قانوني ده هاتي درباس كرت لا كلمة جزنهم أزي الياج يعني بس جن جد نابد يعني كي بتشناف تكاري ده بيجن مثلا بار بس أيجن أيجن جي مبدأ يعني خالك أساسي نامد من حساس نزيد من إرادة جن ما في جن شبو زواجش شبو زروك داينا جن إسا شبو نيام في جن ميراس شكاس حق جن دغي دري بري ميراس برز دي شبو جنا قوزنا كم نفس سمي دولة أيقو هي بس ماكي بير ددن زروك ديسا ما في جنية حتى زروك أمريكي بازة سالي حجدة سالي حتى نبل جم جنية دمينة ديسا ده دمالي ده جن نه تنی کاری کی و تنی ایمانی بدیدن به شکل عام اراده جنی اساس بگیرتن اما نه سر وانه جمع مبدا مبدا ولی گشتی هنه تمام سر به د جنر زواج مدانی ممنوع ای بک جی سوجا یعنی اما نه همش بو جنی در نام جنا بینی یعنی نه نه یک قانونی من نه بس اگر یک نه اگر یک دم بینی جی گره کوی بردو یا یک دم بینی یا نه نه یعنی قانونی نه مدر خستی جن دور در واسه اوکی دیر از ا نیو رولز ایون آی دیدنت نو a man, they don't allow a man to marry two women. They must leave one of them to live with the other. Also, they she said there is a lot of parts here. If you want to know each part what work, she will say. They work ministry base focus or on a woman. She said we are studying women rights, children or money or job or anything in life. يعني بلكي دروشلاتا ما بين ده چونكي يعني جواك كي فر فودال هي سرجن فر دغ ده ام بيجن يعني بيسته كما في جن ده حم ما قدا اجته سياسي ده بده اي جواك ده بده اي مالباتي ده يعني ولا شيء نفس حديث اللي كنت يسار هبو لا ساي شيء جن جواك قانوني درك ايش فرق سي قانوني بيو وايد باريس ام جوكي اكاديمي فوكس اون وومن بوكي اكاديمي ام جوان قانونا دو باريزن و خوازن جياني شي بكين يعني بلكي نيو دركتي ده مك دريجني نا او قانون هادنا حاضر كرن لبس سر نقاش شير ده بنجبوك عملي كرناوي بيكاني دناوي لبس يوك مبدا جنجبو ما تشتكي عساسي هر نبو كاس جنم از دو بيجن او دو فرسا فاما ده و بو جيان كرناوي تجي او يا مستيان Our philosophy says not because I am woman but woman is an important thing, important person in life. Because of this, we try to most of our rules be about woman. It's not normal to say that conference that the age needs to be changed. I mean, the first meeting for the woman is in a different place. يعني كم كونفرنس ايش ما بين بنو رجعت انا بين كونفرنس كونفرنس كردي بالك انت كي فهم اسفهم دي كم لي اول كونفرنس المره يعني من فبراير دا كردي بنكري انا سازي زمان ها قصي يعني ايه دادغا هجرا يكمي ما بدي وجبوجن بنا باش دادغا هجي تشا خبري خصم بك تشا خدي لي رادا جن در بك هذا تشا دكار بجن فاريزه يعني او فرقيتا كو جن مثال ده ايه دولة تنظام ازيدو ناعي ديتن كو جن ببه حاكمه كي و تا اصي جدا ده كارو بالجي خوب بگرن او بي عدالتيا سر جن ده كارو بدبش دادگا هاجي و ايما فايه بپاريزه اهل اوروبا دولتي دربا جن حاكمو عادي ايه او هي بس ام سر روشلاتا ناوين ام سر روشلاتا ناوين ده گرنه دس شب يعني ايبالينا انا كواك جنا كود اقيباني خوال قولي جنا رجلاتا ناوين ده ام بياشن اصلا كازادية يعني القولي وان تيباني وان لقو رجلاتا ناوين بانو جن قل كي تشوسان ده مضطهد البابي لغوري بدا مقاييس الكوجوش نغور اوروبا يعني هم جباك شي ويتشو تشوس الاتحاد وهم شي ويتشو بس هنا اما ان فلسفه موجوده نرينا ما جنيش جداي يعني او جباك يا اباد بدنا بين الجيب انه تمام We see a woman is a very important part in life, in society. So we try a lot to be a woman, even be a ruler or a main judge here. Yes. All speech like the same talk. Yes. Plus here القمشلي they won the first meeting talks about a woman must be a ruler. زنم هم مستعجل مثلا زواجه تكون انه يبرد ويقعد بينا اما بدك الزمن طالما بدي اطلاق ولاده مفيده اثنين اما الاسلام يشتري طلاق ولاده مفيده اثنين لازم طلاق بإرادتين The new rule which is talking about marriage. Yes, we said the man doesn't allow him to marry two women, but if they want to leave. Not like the Islamic religion, the man don't have right to leave her. Leaving must be accepted from the two parts. E che un uomo, oltre al fatto che un uomo non può avere più di una moglie, un uomo non può abbandonare la moglie, ma se si vogliono separare devono essere entrambi d'accordo. Perché evidentemente ci saranno un sacco di casi in cui giovani. Sì, sì. Vale, c'è un cancello. Bene, ma non abbiamo visto che abbiamo fatto un'altra cosa. C'è un assassin, e vedi l'ecologia, il bia o il tabia, o Asia, mara, o l'ecologia, o la democrazia. Sì, c'è un assassin, vedi. Tamam, ma c'è bia o tabia, c'è. أنا بعيني بقى أكاديمي عم بيستمع. لمنا أنا بسيريس ما منو دقرين يعني أنا شد بيجمي سؤال بكن أز بي أو طبيعة. إيه ترى سيبش قبل ده عم حدش يسوي. كم جال جنا بر جنب مين؟ بس يدني داش بس ملي. وبرضه جنب كان خبر ده مثلاً. ده مسلمان أنا تفريق كيف جنيش كان خبر. يعني وقدر بقى. أه وقدر يعني. حقك. إذا بيرادا هردو طرفا ب. تمام تجمر قوة سر جنا بي أو طبيعة وش؟ ديمقراطية. ديمقراطية. يعني واعتماد لي أكاديمي السلاح هذا مش. ما بعدين أساسيش أكاديمية لحرسين. No, يعني أوش نا بس ما قوتي. The main rules who nowadays we do it, woman, nature, environment, protect all this, and freedom, and democracy. And democracy. مش عارفه من جن ازاتنا ما تجبعك ازاتنا بس مكرنا بقول كردي بس مكرنا كردي بس مكرنا ريت فرجي دي شي غير يعني ما نجري هي هاتنا بيدك مثلا بقول انا بس فاكر لانه ما عجل الوكرق او اشتغل بالبرسيون أنا مكتب دوري سيامين دو. مقابل مكتب دوري سيامين در باستك. يعني سيامين. در سيات لدي. سيدر أبوني خلاص. هر دورك شهر. يعني هر دورك مستوياتك زيادة بالإنترا. هر دوره‌ای که چهار ماه از دوره خلاص بود دوره‌ای که این نمبر سه دوره خارجی نه هر دوره یعنی چهار است. وقتی آنام جمع خلاص کرد چهار ساله هر سال خلاص به سال دهی. تمام. یعنی سه ساله. چهار. دو بدو ازدا. سالی. در سال دنر مثلا احتمال دجار بن یعنی نه نه نه باستر حتى فاهم انا هبال تسبيل كده اني زمان امشار ها عملي مستينا نظري دورات كابن عملي دورات تدي دو سامان لأما باني دارين عملي شي هرما هيجي تيم بانو كاتش كار كرمي دي ساج لي بقالي ناوان دم حاجارك يعني انا اما مثلا محقانو خوان مثلا من سوري خوانا ما نظري خوان شاف صار دور ام كاتن عملي بانا مثلا هر شار مها دي نظري عملي ليش ما فيهم كل شو او استهان Aslan. They worked here like levels or classes. 4 months, they teach them. They agree. They write and they study. The fourth month, months year next. They take them to go to any establishments to see and how the it work this system. 4 mesi di lezione e 4 mesi di pratica. Sì, ma gli avete già chiesto quanto dura il corso e che età si può accedere al corso? No. I soldi? Stai chiedi no. Il nome sono volontari. يا شخص برد خفيش. They said in the beginning Our mark or what you do. The dress, the main dress they took. Excuse me. The main says they are saying in everywhere. The person, the only person on the society. Each one helps other. No society without the person, no person, the one person without society. How long is the academy for the people? And they say just only for 4 months? Until 1 year. They write and study. The next four, they take them to many systems on the places. So it's 8 months. Eight. And the last then? Four? Yes. No, they are four. Until a year. 1 year. Four is eight. Yes. 1 year is 12. 12? No, it was right. Because three levels. Three levels. عملي. اما نات كارد هكا تشك ما سيتي تهبه ده ما تجي بينا عام تشدبه من هكش لفه الجبن ام بين كات تشك ما سيها مش كما سيت النم اما دي ساعه شار نظر شار علينا شار نظري دور الكبن ويا واري عملي دناب عملي ده دناب عمل ده هم نظري شي تخوينه نظرياتي قضاة دخوينين مثلا قوانين نياي دخوينين جيهاني دخوينين ديروكا تاريخ دخوينين فلسفة قانون دخوينين فلسفة دادا جباكي دخوينين دورا جاتين عمل نظري تخناب هبدو اما تاني تشار نظري تسبيكي ده ودورا تكمل عملي وجاء اوخوخو اوادك نقولي سيستما دادا جباكي Okay. Yes, it's four level, but the first 4 months they study what they write for them, but the other the complement all practice. They take them to different places. They even in practice they when they come back, they ask them like. They ask them like a lesson, they meeting, okay. They sit, what wrongs you saw, what truth, and they teach them theories of democracy, life, yes. Okay. And from age? Yes. Which age they can stay here? عمري تشقي سيتين ذر. إيقو بخوز عمري تشقي سياني. قبول دبا اقنات بنيا بازار ب 16 جورد حمتي 16 تو يعني هاري مازن سي فرينج تو حتى 36 35 36 35 36 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 if they can explain us the how the judge system in the Democratic of Rojava, how it functions. Because it's very different to we know, so to explain how it works. In your countries? No. In Rojava, in the democratic judge system, how it works. نظام قضاة الجمعة چوان و تعليمات و چوان شمار شرحي بچوان. داريزر. ايه محكمة بخونا بخ خبال خالد ديواني وان چين يعني حتى اكو بخن داريزر نا؟ قاضي حتى دان قاضي چي يج ديواني وان سچ سيستمي نظام آچه وای روزابا. سیستم آچه وای. سرنه می دست پکی که ام بیشن ام جیر ده بگیرم دست. دست پکی چه سرنه هم دی چند لجنه سلحه ایل هوانی نه. چه مشکلی؟ منها اشتر مشکلی که هم دی چند لجنه سلحه. نه هبار جیان. قاضی چه؟ حیات بف قاضی. حیات بف داره زد چه بی بانی وینه. نه. انها تا نه سیستم سر بیشتی پرسی که دیا استا استا اتحاد استار. سیستم سر بیشتی پرسی که نه تنها قاضی پرسی. دوران دین بدری. نه اسایش چه ما تقول إن هنا تي قادر وليش بو حكم اللي بتخسي ده حكيني عن خلاص. An example. أبغى لازم تشتغل. When someone is arrested and going to jail. Then before he goes. No, before he goes in jail. When there is something a problem. What happened? I was not stealing. نیابه دون هر دو نیابه همه دو جی جناسه هست بس قاضی همه سه و ایک بابا قاضی جی اینم پرورده چهار ماه ده ای دست پکه بلکی یعنی این اف اکادمی و نبو مگویره ورگ دان بس پیشتی به گره پرورده در باس ببه دمکی تجیبه وان چه ببه و ام ببه جنلگوری و دکار به یعنی چه ویج امکانی خواهد بود گرب کد کار به بوی ارکیوی گره به رابه تمام سر به اساس لیگرتی نیم آنها اجمه پرسی مساعده واشم مساعده چه؟ یعنی همه قادر و دین هم؟ مساعده قاضی هنه یعنی لگورش اصایش مرگوت ده قاضی نه چهار مساعده وان علیکاری یه علیکاری پرسی کن اگه دور ایرو دین نه امام زانم بالعاده نظام جمهوری سی قاضی سیلور سیلور سی نویده دبون نه شش چتکی بلو یعنی زانی درجه یکی هست ام بیش سه قاضی نه ای آلیکاری مستوی دنی دیستا سه چار هست یعنی لگوری گرکیه تی غیراندن یعنی لگور هنگ پیوستیه که هی تی غیراندن نه قامش لو مزن بلکی چار گرفت که چار دانی تو تمر بلکی بچو که تو بیجی سیا دانی یعنی الا مخالب نینه ایمه الا مخالب لویده او قاسدانی گر لویده رجی او قاسی دانی بوی رنگی نین شو مستوی یکی هست ایدو دیا هست و گرگ بکد چه ای سجی این استنافه ها به زمان عربی درجه موتز نه درجه نوا خیلی نگ تمام و سیستم ها چه ها به دور تفقه؟ اوانا بوی رنگی ها ام بیشند چه نیابه ها دست پیکی دعا که بچه نیابه نیابه باجر ها و نیابه عام ها بچه به داره لیکولین دکه مسئله چیه نه چیه اگر بینیستی ببینه مشکل جدی براد که محکمه محکمه گروه قرار خود ده اگر او قرار ده نرازی بونه که هبه اعتراض که هبه یا تشتی که هبه رادکه درجه دو امین ها رادکه درجه دو امین و پیکانی ده نویجی یعنی تنفیز کرن نویجی او جی کمیتاوی ها یعنی کیباوی ها او جی جبو پیکانی ده نه یعنی جبو که مافی شخص نه خوارن یا مافی جواکی نه خوارن جبوی چند جیا ام بویجی ماف دایه یعنی نه تنه جیه که قرار دا حاکم قرار دا و خلاص پازر روش بوی زمان ها اگر بان پازر روش هده اتراز یکی وی هبه نرازی بونه کی وی هبه و چه هده کاره اتراز خوران که مستوی ده امین When the Isaiah arrest someone, they take him here, they bring him here, and they write all things on paper and take this paper on to a high offices, high people, important. They discussed if there is something to refuse or accept. They phone them. Then there is 15 years to discuss. In this 15 years, hours, 15 days. 15 days. How long must be in jail, stay in jail, and what kind of punishment? Havarjan, can't you wait? About the Jimmy Duna Makan, Madani Hojizai. Lady Makan, the Jemma Sikhadi, غير بقاضية جمال إجدة الجيرو شركة المحلفين الجوري ليس المحلفين الجوري جوري يعني ضاع يعني يجب معاقب أو لا يعني حق لنا سري أساس المجتمع وغايتنا إنه مجتمع إنه مجرم إيه إصلاح ده نادي خزن بعد إنه المهم تأخذ المجتمع وأنت ستكني المجتمع there is two kind of بس ما قضية بدائية هنا قضية مدني هنا وجزائي يعني تزي هاي وشتنا باقي شو غفاك تاني the these parts depend on stealing killing this thing this stealing killing and وجمع مثلا غيري بسي قاضي هاني تتمنى حلفين الجيرو تمام they teach they try to fix the person to be a good person not to arrest him and punish him تشتكي دنيا هوا نهام محكمة تاني حم دعوة تاني بخوا قرار نادم هنك دعوة كون بيجن بچوك بن کرده دوره پیویس نبینه گرک نبینه یعنی که جواکی تبلی بکن ها تشتی که جمع اساس دگره گرک ام جواکی تبلی بکن یعنی جواک بخوا خوشی به حاضر ببه دوی دعوی ده نرنی خواه بن فکر خواه بن پیشنیار خواه دخواز خواه بن دوی دویده یعنی تنی وان هر سی حاکمه تنی همه دعوی به انجام بکو همه دعوی بدنه هنک تشتی نپر گرینگت یعنی ام بیش ناف جواکی زرار دانه جواکی سوژنی پر مزن هنه اوانا گرک ایرادا جواکی بخوش ناف ده بن ها ایمه که ام لدیجی ای دولت درد کهوین یک جواکی تولی ناکه ایمه ام جواکیش تولی بکن داوی گو هنه سور نگوی جواک خوشی بی یعنی چاو هم بشتی ناد ویجن گل بخوشی بی There is things don't have to meeting and disgust what punishment or of that but we make meeting and discuss what we must say and teach this person who made this bad thing also the navaj vateji juri hayatiyem de ben zam ba arabi she she muhaddathin ki aw hayat jide de dar de khame aw shinar ne khaw qanaati ko gehishti gori we chbuk qarar ki hina ma potar dar de khame yani ham tavlekir nadar ham ji او هي جوري هادي يم درين دار بخين اش دار بيك حاكمي هايش there is collection of people say if we punish this person or not this main this collection election people are from three judge and three helper non ho capito niente ragazzi allora lei ha detto che ci stanno si riuniscono in un meeting per capire quali dei due meeting to understand which kind of a, yes not punishment even small things what she the person should do yeah. They discuss together yeah then they discuss okay. Then there are another meeting from three judge and three helpers that sorry please to decide finally yes. What this man or this woman has to do to be good. Che cosa fare? Fanno un meeting, però poi ci sono dei gruppi di PM yes. Che propongono che cosa fare, i giudici e poi ci sono i giudici che alla fine decidono so, se sì, sono sempre without this collection there is no thing to do. Even they decided to punish the person or not, without this collection, there is no punishment. It's a very important collection. Il secondo, il terzo livello, l'ultimo, è quello che decide se dargli che cosa dare. Poi di cui, può anche decidere di non dargli niente. Ok. Now you can speak. سیکن یعنی مگه جوری هتی چی ثابت نیست توش نه گرمان در خی انسان اول گل پی باوری پاتی نیست انسان من به هیچ مراسمی چی دوزی که خواه هم فیلم کردن خواه هم آوانا تن هر بچارت نه به جوری هت یعنی هر دائمی نیست people sometimes we go to say and listen to people who have a good people took by good and well for him sometimes I make mistake I went to my father or my grandfather or anyone old in the street this area those people are very important to this academy she's understanding that you are understanding now that yes they have a good name people talk about them very good and they are they have a good brain a good heart yeah. Yes it's a prestigious like yes this academy posso fare una domanda ancora che sì gli puoi chiedi come avviene la selezione perché io non ci credo che tutti possano accedere I would like to ask during the judgment process yes. How they build the proof against someone because maybe someone it's taken by the police not in the moment when he is stealing but other people I explain to you so how they build the proof هكا وصايش او وبيكي قلتوا مشكلات شكريه يكي كشتبه او دزيكي ربه دبشمر نبج انه النيابه وايد وايد بهلا اوراق حكومي جمر بيش شبه اثبات درت خمسه ريكي الشهاد هذا اثبات هذا دليل دست هذا سرهم اساسا دچد بيجو قويه هاني كشتبه لكورين لبرسين تكرن راس يا كشتي يا انا كشتي الشهاد والدليل واثبات الفسر در كتن تي معنا في محكمه قرار در حقي بيش قراري سريع اساس يعني الشهاد والدليل واثباتنا من اف شاف جرى اعترافات الشهاد وجر هيجي نكو ب ب بحش اوای کی کو او انسان بو خو خو بده کو فوج اجرام کی وی جراست مکنی ملی وجدان ده تامل نک ده وجولا مکنی اف کی مان اوی چیل sometimes the people who make bad things they came here they come here and and say I did that bad thing. This happened a lot. Sometimes we, when the problem is very big, we went to him or her area and ask people or neighbors, and we must have a very big proof. Like if it was killing blood or any people who hear something or see something. I would like to understand. So you were speaking about they speak to make new laws or change some law, and also about marriage and blah blah blah. So I would like to know which are the main laws that they want to change now, and they are discussing, and which one the law that they are thinking to make. أنا الوقت الحالي بريئاً بينه وصرت تناقش عن ذي القوانين يقولون هذا الخن وصرت أساسي من القوانين تغيرين وأنا تقال زواج كر طلاق وزواج طلاق وزواج هل بتج فرق طلاق هبو بي حقتي حق الجنيدة حتى قانون درخز أنا هون سر شو فكر القوانين درخون جبوش يعني أجر أنبسا ديمقراطية دكان أنبسا ما في جند دكان أنبسا عدالة دكان أنبسا وكالية دكان أنبسا وانا قشاب دكان نهار روشتا نابين يعني أنبجي جيكون هواكي سوريا مجيان دكان أبانا فرمولات ما في جند دنين ایتیشی لکورین دکی تشتی کباش راستیشش بوجن کبه که اراده خواه چیه؟ تو سروی دخوینی لکورین دکی و لگوری وی تودکار یاشی گرکیه که آنها دارده که چیه؟ گرکیه آنها سروی آخه چیش بو؟ اگر مبانا برزه کر خس سریده مبرزه کر جبو شنایت دا بگری جا چی گرکی؟ تو سروی پرورده دبینی تو سروی مناقشه دکی تو سروی جبینا چه دکی تو سروی ور حاصله تو لگور بکیجی نرینه کی زلا و آنها دوی دمی مینه ها پیشتکی ده از برژم، اما قانون اما ولی جمعی دائمی ولی ثابت نین. چه دمه که تشتن گرک من تو گوری کاری غیرانه چه بکی لگوری برجواندی جواکی و شخص. برجواندی یعنی مجتمع ده برژم، مجتمع و شخص. چه گرک لگوری ام غیرانه ته چه دکن. ناوکی سیستم دولت های گوهی اما جمعی و هر بچه بس قانون این جای حمورابی حتا انها بینه یا جا قانون بریان ها 5000 سال حتا انها بینه به طیبت جواک دموکراتیکون باست که نبوی آوائی. هر پیوچو که چی گرفت که تلوگر به نکشتان و دیگه کوت دادی نی. و آن قوانین وشون. خانم آنها پرتشن برکه زیک یک دیگه هم نام مبدی دیک یک یعنی ولی آقای سینه بیرا ایسان به جه اوه. اما دستار شجی هنده به آن دستار تطی نش قانون درخن یعنی. آنها دستار یعنی آنها شورش آنها یعنی جد حال طوارئ یعنی آنها چه قانون جدال که دم کی. قانونك شدت كذا بكي هن القوانين ده كذا أم إيه ما بديش القوانين أنا تاني سر عارف كنا جواك تبير وش أواتد يعني بكي أم وقت أم بيجن أم سيستم كذا داخل يا أم نقانوني يعني بشكل عام أصولك أم داخل مهكي دم هاد شار ما هزر ماشين تاني القانون هذا يعني أما تبيش شو رشاف فرنسيد حياة أنا قانون أم خرب ماشين جي أتشكي الشاشة بگو جواب تی که هرتن نرینا جواب تی که هرتن مثلاً حال طوارئ دستید که مثلاً اف یعنی اقاف دستور شد حال طوارئ دور هبیشتی شروش سر راس بیه جواب سر راس بیه اما دی سعی نبته پیوانی خودین الگوری جواب بس سر راس میچه که they make nowadays there is no new rules but they make rules. I said when they discuss the problems, people problems. Every few years or months or days, it depends on the problem. They change their rule even. They change their rule, their laws, depending on people what risks life, what problems exist. The most problems about women. For example, some laws that they have done. Sure. Maybe in marriage. Also, she said something. When we change our laws, in this case, we do something called emergency case. Okay. Because in French century, we were doing the same laws and do the same rules even now. But now here we change our rule even every few so years or months. They don't change the law forever, but case by case. Mm. Case by case. Okay, it there depends is not on problems and case of life. Is, okay. Yeah, نه به واجوی که شر در جیان دکن استقرار که رونه نشتیم به ویژن مهنه تشتیم به اساسی در بخین و حیاب حیاب اف جی هی case by case. There is no thing in حسب احتياج المجتمع. بس في كمان مجتمع يعني. أنا قانون الدولة في ما مسا. قانون الدولة إذا سرعت السلطة حمل فارست يعني. يعني الغرض من قانون الدولة حماية السلطة بشكل عام يعني. أما الغرض من قوانيننا حماية المجتمع وتسيير المجتمع. نعم قالت المجتمع بإنه كسرت أبو فارس نعم. جباكي سر راس بك جباكي في حمونتا وحمورا نتني رنجك يعني أنا ده أصولي ما ده إذا تدعين شيء أم حمورنجا حمودنجا شو شركس شو عرب شو كرد شو فلاح شو مسيحي شو يعني حمورنجا أم دستينا فما تبينت قانون دولة تدش بالكم مثلا قانون السوري ده تاني مثلا دين السنة مثلا يا مثلا دينك أساس ذكر يا زمانك أساس ذكر نانا إمام أساس ناقنا وقت أم شاف في معنى خوي كردا أم بالشاف السنة أم مسائي شركز جد السنة مسائي عربي السنة أم ناس كن أم قش حمو يعني أم بيجن مكونات أم أفهمش ما عمش كلك مكونات هذا السنة كه إيش مثلا كه We're working not like a government or any system. We are working with different religions, different people, different kind of people. So we're not focused on Kurdish just. We're focused on, she said, a lot of religions or kind of people. So Which kind of people? Kind of people? Which kind of people? Kurdish, Arabic, and Syrian. Rojava people, not foreign. In Rojava. Yeah. Rojava. They are here in Rojava. Okay? Their aim focus on unit people here. Equal to lead. Can you say that for us is we are very proud to be here and to learn and to exchange to learn what they are doing because it's very important for Rojava but for all the world because they are to an experiment a new experiment of. Quality and for changing the world, and so we are proud to be here. Thank you. And to بيقول لك فخور إن بر رجابان الخمسون باعتبار خمسون يدي رجابا باعتبار ونه شيء ونهن هاتنا بر بعرف إن سروا قوانين وقول لك يخشن وولو منافسة بنقبة يو ويا وجهك وجه هر المشتى بحق إن الجنار ومحكمة خا كيف مش من البهات نوال أم حاسس إن جاريكو بين تیبت به عدالتی سرجن دیسال سر کرده دکاره من راگی کرده جیره وی ملی دستگدانه که خورد بدن کرده جی یعنی تو همه ملی نری به عدالتی سر کرده دو مرشی بس یعنی ام بیشن ای در بده جی دکاره من ناب خامو یا اروپا در روژه بکن اولا پر کاری که گیره بکن که به دسته اون تی دکاره بکن یعنی اما این ملی نری ملکی دی جی بدنگ دیمین یعنی هیویه من تیبت چونکه اروپا باسا ما فی ایسان بکن باسا ما فی مروبا دکن باسا ام بیشن زن ما زوردسیار سر ملت اکی بید که اما تکنیک آسیت نداشتی تن نرم ملکی دژی ولی به دنگنی کجیه؟ امش دخواست دکن یعنی خواسته کی مجبورن؟ اگه بچن شتیل بر بچه خود بینن ناس کردن به تایبت راستی اکبر در روزهای کردستانی دکاره من تشتی کج دستی من به آویش کار من عالی کار میکنم. They thank you and they want from you to reach our voice and our name and our people, Kurdish, and all the things you see here to outside of Rojava. If they want to ask some things, it's possible. If they want to ask something, it's possible. ته سازی که وا یعنی وقت به جهت دیار کری مثلا من بکار دنگی خوب بگنی دم جبو لسر مجارج نه ای روزه داریم بیشتی ون چارا سر بکن سر لیکولیم بکن های یعنی ون گریدای نه سازی که جن های بد یعنی واجاری خوام Do you work in your countries with the World Organization or establishment about women, or a lot systems or organizations? You can help us or women here. How can we help for the women here also? Yes. Do you work with one organization? Okay. We are part of different groups. Different groups and people, but, organizations or what? Also, we take part of a movement that in solidarity with the revolution in Rojava. So we made also demonstration in the streets. And we are also involved in the feminist groups of women and women centers. But for us, it's important to listen what they are doing here, also because we have a judgment system in Europe. It's for translation. Yes, you know, it's just, very okay. Judgment. Yeah. No. Yeah. The second part of the okay. من هاد بيجن شد بيج أم أريم قلبت عمولي بخلكار دكنهم وأقسامه ومنظمات الدرجة سرجنالي هاتن بيدري جيكي ج بيرو بيرو درول بدك هنا بس من هبلا حبون بيرو درول برن بيرو درول برن بقلك أقسامي ورجير ونشتن البدري استفادش وجد كن أريد شغلن درجة وغمناك وشتي وبجيبينن شتي ونخازن لجوارج مهمة مقارنة برو أوروبا بكن بس استماعت كن هاش وارج في دي. أبدر شو هذي تنجش تستمع بر؟ أشتغل يخون هم بكملين أوني الجكر. Just to finish. Also we are in contact with the Kurdish women in our countries. Yes. So when we come back, for sure we will go there and we will try to understand how to do something together. Yes. And ان هاكا بقر ان اوروبا بجنن بري تواصلت كن حتى بيركن كورمانجي كردينا جنن كردي الدربه جيكي وجوار باش نشتك البرديتن وهاد قلت جوار دربه جوا جني كرديره وبهم هم جي تواصل كن هاور من بيتشوا and then in our countries the judgment system is part of the power and it's not equal it's not a it's authoritarian And so it's against poor people and against who fights, yes, so yes. Against us. Yes. And so come here and hear what you are doing here. It's important, yes, to think what we can do in the other, yes, side. Even young, young girls fight here. دبيشن هكا الودك نظام وي قضاة ومحكمة الودري الج سايشة جوتن ضد الشعب دبيشن حتى أم من الودري ومشي ضيما يكراب مقاتلة بك خصوصي جنب نمسموحة يا حتى لو عقابي وناتم شديد أما الودري تشتك دبينن هون دبيشن احتمال هرن جي وخجي بحققين وبيجن سلطات العليا الودري انه الودري تشوى حتى قيزي جوان مقاتلتكن وخورتي هين خورتي جوان مقاتلتكن الودري اتش ممنوعة ام پرسه گذیب کن. یعنی گلک وقت واحد اش گلک بازار اش در واحدن وقتی لیکولین کردن، بس اما سر رجحانه در نخسته. مثلا ها هنی بی بی سی درخست، بازاری نیست عادت هنی بود. سر رج آوا گشتی گری آب درخست بود. ام خواهد موندی مثلا که حرکت جن، تهیه بس سر جنی، گشتی مثلا جم یه پجی، لیستیم سازی ما یک هر دکن، اون برام که تهیه بس ل کانال که گو یعنی دنگ بدایه. جیوان اگه مشهور بیم مثلا کار بین درخش بو دنیا گشتی ببینی نه تنی فیسبوک و موقعات سنی Before you come here, a lot of guests came here with different countries, but we wanted from them the same thing, but they didn't. From them the same thing, but they didn't do anything. We want from you to do what we want, reach our voice or anything we want on to medias like a TV channel which a lot of people watch it. Okay, a lot of people watch. It's difficult for us, but three of us work in a free radio, but it's a little radio in Rome. There is a feminist program one day. It's a feminist and women voices. And so, for example, we are recording now the audio for that. Okay. It's hard to say that you want to be a person who is a person وقناتك خلقش متابعتكن ومهم أو قناة أنصان أشت ميكاربين ولنا بس أو ريا سر راديو كارن إعلان بكن محطاتنا بيجوا دستي وادر كذا لأن أود محطاتك شغلة. But also the media in Europe are part of the system, like justice are part of the system against the capitalistic system. Yes, the media are the part of the capitalistic system, so we are so out. You are, yes, not, yes. Media. Yes, we understand. And so this is an independent media. Yes, and صعب حتى لو راديو أو أي وسيلة إعلام جيك بيقدر حكومتنا هكا جوا فرسن ومش جيك ومش جهاتن وكاري بذكر يعني دي بيجيك هكا أمهرن حتى حكومات احتمال رفض بك أمسر وسائل إعلام درفا فنجل سيمي. And the other point is that we have also European by the feminist meeting the next in December. And we want to share the experiences here with the women from other countries in Europe. You want to come here? No, in Europe. We in have Europe. Our feminist groups have a big meeting in December, yes, and we also want to bring it from different countries from the world. Yes, and how about the canon الأول ده اجتماع كان الأول كان الأول فردي. اجتماعك قال لك مهم ويتشكل أعضائي خوشتك لأوروبا والمناقشة باتشي واجب. But I would like to have one question more about this. Yes. No. Yes. I would like if you have discussed already on what you do when there is a rape in the family or outside about the law, have you discussed? أنا كأستاذ زانب تواه النقاش دكان بري هون قانون درخن لأنه أتجاوبة منكر تواه النقاش كن هون رودين تشتغلن بري هون قانون درخن أجر هون رودين تشتغلن يان هون درفا يان رودين جماعة رودين نقاش دكان ده سبيك اللي كولين دكان شهاد شمينة إيش دفا تشتي باش نافدهن اشتر بویجم ایج وقا دموکراتیک هم بحثی کنم لکولین دکن پشترم تینجم ها بیشتی و هورا مناقشه دکن و داوی رسمی دکن در دخمیان به مناقشه ولیش در به در بخواه مناقشه چی نه بود برو در به وکف ده بشه هون تعمالی در به جدکن یعنی در به آرام در به دکن اینا گو در به کودی گو در به پرساش باد کن گلاب شدن بکن ولی نام ایناش در به ده بکرین یعنی کیش ملی ده او مناقشه بکن چه ایتیاچه به ام مناقشه بکن او رخص نجند بین اف پارتی ده بین اف چه که حراکی جن به ای وکی دن گنر به کیش ملی ده بخواستن ام هرش مناقشه رو بکرین ام وی ملی ده هیچ دلی من تشتی باشه بین ام دگرن نرنیوانی باشه بجی ام دگرن ام ولی جرم نگلتون یعنی Yes, we sit and discuss with people out and we sit and make meeting to discuss the problems or any case and get help from out, from outside. Go on, please. Yes. From outside. Okay, what do you want? I think, I don't know if it was understand. I was asking rape, you understand rape? You know what is no. rape? Ah, okay. So, I don't know how to blame. Violence when, against women. No. Sexual. Sexual violence. Violence. When a man, violence. When a man makes yes. sexual so violence on a woman. Yes. Is this rape? Is they solve this problem? How they solve this? How they solve the violence against women? Yeah, but sexual violence. No, sexual violence. Violence, yes. No, violence is not allowed. There is also possibility to beat. Sex. Sexual violence. We call it rape. You understand? This yes. is okay. Sex violence. And this, I mean, in the right. family. Yes. But maybe also when there is, you don't know the men. Like the dice there. But also inside the family it happens. Yeah, it can happen. Maybe. It can happen that a brother does this to a sister. You know, it happens a lot. Yes. Or the husband also to the wife, or the father to the little daughter. It happens a lot everywhere in every society. And also. أنا بطولة. Maybe this we can only discuss under women, maybe. Yes. I think only about women. Thank you very much. Here we must discuss about all rules law, but all rules, most of them focus about women. This is just with the Kurdish. In Arabic, with Arabian people, you know, rules, all people do rules and obey the government rules and laws, but there is no any country make most of rules about women. Do you mean? But yeah, this is true. پرسه وانا بیش چهوا من حل دکیم. خارونه گرنتی در نخینه. هوار تشت پرس دکیم. سری. نه شوالی مرد. ری ری ری ری. سری. شوالی مرد. چهوا من حل دکن عنف ضد اغتصاب المرأة من قبل آنا وضع مدي وكيف بني وانا داعش هيد. او جانم روزان ضد منی مالی جهی جبری ویش بابی ویش خالی ویش آبینا این چه وحی لکن ویش تو امضاان اتشکیل بب داش آنجا هزی پاراستنه هی پاراستنه گشتی جوابی کو بکه نه تنی ایجن نه امروز یه پجیه یه پجیه یه پجیه بخوای هزا پاراستن اجنه یعنی کم جوهری بده هزا پاراستن اجنه اگر ای وقت داش ای چه تی وقتی وانجبو سمت خو بازار خو گنده خو بپاره زنده میکی دیاستا یه پجیه او یا پاراستنا کاریوی ارکیوی اساسی او کجون بخواه بخواهد مده اسکری دو خواه کرد بکی ایری شکی سر جن چه بود کار بله خواه ایدنا مالی در بکوه ایدنا مالی در جی دادگه کرن ها جزا کرن ها اشتر ببیجم حساب خواستن ها ایجا ملیوی ایمادی دو بش بوجن که مقدور ببی تیداین ملیوی جزایی دو بش بوجن که بیداین و یاد نیست یا اوج نیست وقت جزء دنی یعنی سوشتی بیته گرفت نداستم بیش لیدان سر چی ببین اشتر بیشم حتی نی به خطابت خواه اگر که آخرت نگ نخوش کرد معنویاتی بخو امی بخو جی وقتی سوشتی بی نه تنی شدت یعنی دملا لیدان تنی که لیدانا یعنی شخصی یا جزلا من بیش لجنی بده حتی نی بنی راندن هی که خواه کوزان و معنویاتی بی تصیب که او خو جی وقت سوچه کیم دگرند استم نه تنی لیدانا فزیکی یعنی لیدانا بداره کی انزا بچی انزا بچی او یا بخوشی بسری خواستوجه کی دوه یعنی اخافتن اکی نخوش بگره خطابت اکی خوی نخوش بگره خبر اکی بگره او خواه حمد که بما بده ما ای کل سر جن وک سوجه مدبینم If the woman be raped from not from family from Daesh or another, YPG is responsible, the main responsible of all women here, and they discussed the very important problems like that. And they discussed what the punishment be. But if the woman be raped from any member of its her family, also YPG, but here we discussed who made that bad thing, put money, or we hurt him. We hurt? Hurt. Hit. Ah, okay. We beat. We beat. Beat? Yes. Beat and hurt. Verletzen. We hurt and beat them, him, and we. He must put money to her and arrest him. Yes. And who beat him? Woman. Aish maybe. المفروض إج بيجتي دك هاجر الشعائلة به ونبجن نبي بقرن المفروض نحقينا بديني ده ون حتى جزاؤنا اللي خصتن بيجي المفروض يعني إنه نبس ويبقرن وبعلمين نشتي قنج أشتي بيس كري احتمال مرض نفسي فيه رب احتمال أي شيء أختيهم ليخن كي ليخن نعم اللي بخن يعني أزلام بدن صور نه كم اللي دام بكن هذا مشكلة یکی نفس نفسی نخواهد شد ترگور وی درمی دگرده است یکی ام بهشون مادی درمی وی زحمتی ها ترگور وی دگرده است یکی نخواشی کی وی نجرا ترگور وی ودای وی دگرده است یعنی مسئله دیگه یا قصی پاراستن جواب آقاس پاراستن شخص یعنی اگر او انسان نخواشی کی وی ها به تو انسان دیسا خزانش بکی بخنده وی جواب کده یعنی دکار به چکیش به حجتی یعنی تنه مشکل در خست وی تنه دوی مشکل تنه بگرید است اما ول نیز نبود و چه آنیه چه ذهنیتی چه فکری بی آنی و روشه کراب لیدام بکی یا جنبه خبر بده یا جی مشکلات نامال باتی در بخین امل بنه وی جی دکورند فرسن یعنی چه تربیه گرتی چه پرورده دیتی جمال باتی دگرین جی ام بیش جی سیستم فاودال دگرین جی سیستم دولت چه ذهنیت گرتی و چه تشت هاتی سری بی یا جی نفستی وی چه ما نرحته ام وی جی پرسکن یعنی خبردده ناو کورایی شخصیتی وی بخوا جیش برچه دستر بان لی پرسین تی دست بگرن تزانی اما تنی اولا مشکلاتی در خستی و شخصی بگرون بچن ام لیدان نزلام ناکد بس جزی خواهی دخوای یعنی گره بکه حرکس دخوای گره بکه پری خواه جزا دخوای گره بکه جواب پیر نشتغله یعنی گره بکه هنک شخص ام ولی جی ناو سیستمی مد ولی جی دینه گره بکه ما دی ناو گره بکی ده به ارکاوی دی سکنینن ام بیجم مثال اندام اکیمه مرسی با مجنم مرسی خودا بیجم اگر سوجی کم بچوب به ام دی سکنینن حتی سه ماه چار ماه گره بایی دی سکنین اگر نا سوجی گرام با مجنم کاری خودر دخینن یعنی بوی آوائی بجه هر پیل بچه جزی بوی رنگی جی هنه نکو امی بچند زلام بدن ذاتن زلاموی سوجید که ام جنف سوجی بکو چارچ فرقانه شد بمینن تمام بس انا که وقت سؤال اینا ازانم زلام، زلام ناخن. بچه که اقتصاد گله کی؟ نه یعنی نه ماله ده بن نه میله دان ده بگیر نه ماله ده میی بگیر بخن یعنی جزا کی بدنید یا اگر کو نزیکاتی کی وی جار هم جزی ما دیده دنش بوجن دن جار هی ام دگوید ناف گرف کار مجلس ده بی ام جناب کار خود در دخن جمع دین جار هی مسلکی ام بچن دکتره کی ماموستای کی بکاره کی ناف سیستم ام دکه ام جوی کاری دخینن اشتر بیشم جار هی، ام بیشم جزا کی وی گره بکه گره بکه سیمه، گره بکه دروش، گره بکه هفته، گره بکه چارمه برای جزا خواب خواب نکو امی فیزیکی ولی لیدان بکن تزانی ام لیدان ناکن یعنی If the person, the man do this bad thing we first study why he did that if he is ill or sick what thing make him to do this? How did he live with her family, his family in their his home, like that? And we make him leave his job. We take from him money. We don't hurt him a lot. a lot. Because he is one of us. Because he is one of us. Hurting and beating not is our job. Like that. A question. There were some cases. What? They judge some cases, of rape cases. They judge. هناك حالات نتيجة جنسية اغتصاب هاتنش ورا. تجاوز. تجاوز. يعني تجاوز زي تر مثلا اللي داني جار شيء بردان هي. لا لا اغتصاب. يعني ايه تجاوز بيجي في الكامل. يعني أنا البيت ده ريد أسبيجم هاي يعني بره بس مشكلة نا مالبات ده إحنا مالبات براني شيء ده صورنا مالبات لهفنا ك يا مسألة اقتصادية زي نخشية مسألة مالبات براني تبي ملي ده صورنا برزيتين أبن مسألة برداني تنار جارنا مالبات لهفنا ك مسألة برداني برتين جار هي مسألة جي مسألة لداني جي ده كده بس أنا برزيده Until now, there is no any case. We didn't have any case like that. But most of our problems and cases about when two pairs leave each other, couples leave each other, and when family, brothers or cousins hurt and beat themselves. Two brothers, cousins, families. یعنی ام دکار بنویه زا خواه وکی جنه روژوای کلسان ام دکار بنویه خواه تا خواب زلام جیبیت ناس کرن كو امجي وخدي قواتن هم دي شر ده هم دي جياني ده هم دي كار ده محمد تشتري او جيني قرب الزغطة خسر ما بك We try to understand the men that women also strong and like him in all rights in life, and he a man not stronger than woman, like that. And not better. Not stronger or better. Thanks a lot. Maybe you can just, we just want to bring it for the women here. Alla fine lo lasciamo a loro. It's the book with solidarity greetings from different women's organizations in Austria, Germany, and Italy. It is written in just in English or German, but we want to leave it here. Maybe somebody can translate it. You want to translate? Yeah. No, give it to the woman here. It's a present. Okay. It's a present of solidarity. أنا كنت خازن ويدف تري بدونه بإيطالي بألماني داني تر منظمات قلك منظمات جناتد هنا وبدن توي هدية. Sono fiera di voi, costosa, me l'acquistano, sei tu, non l'avevo vista finora, sei tu, mi hai acquistato. The conference, yes. Women against violence in Europe. Do you understand the meaning of solidarity? Support. Solidarity, yes. Support. Yes. Like support, no? Yes. I'm from Italy and I come here for solidarity, to support you. La partigiana. Yes. Okay. We are anti-fascist. Like sisters, like a best friend. أعطيني بدري إيش بدعمها ممكن؟ بيجي بمني كورم. They she said stay and eat with us. All of you stay and eat with us. We have our cheese. Come on, you have our cheese. La comunità. It's like Holland. Ah, they don't know me. What she said about it? Woman. Now there is a party I need.